nos sortisse sol. Doncs ara continuem amb una altra entrevista perquè Marcel Cranc és l'alter ego del compositor mallorquí Miquel Vicent Sastre, autor que ha escrit un volum important d'obres entre orquestrals i de cambra per grups instrumentals o solistes. La seva educació musical ha estat paral·lelament marcada per la música contemporània i la pop, i la seva música és present a festivals internacionals i habitualment destacats solistes li encomanen i li estrenen les seves obres. Té la pell de la chanson francesa, però el seu esperit és molt avantguardista. Ara presenta el seu disc que porta el nom Animal Fràgil, un treball eclèctic, atrevit i arriscat, ple d'aventures sonores i que ens ofereix un camí poc transitat no només dins de la música cantada en català, sinó també dins de l'escena estatal. Saludem ara a Miquel Vicent Sastre. Molt bon dia. Bon dia. Què tal, com estem? Molt bé. Doncs a veure, anem a parlar d'aquest disc que, doncs, que és bastant sorprenent pel que fa a, doncs, al panorama de música cantada en català actual, perquè és gens habitual, però abans de parlar de l'estil, si et sembla, parlem d'aquest nom, Animal Fràgil. Què vol dir això? A què ha volgut fer referència? Bé, Animal Fràgil simbolitzava un poquet, així com som, me sento un poquet jo, me sento a estones bastant animal i després me n'adon que som bastant fràgil en tot això que m'envolta, no? Doncs no sé si el món animal doncs, t'atrau bastant, perquè també a la caràtula del CD doncs, hi surt un animal que no sé si és una mantis religiosa o què és això. Sí, és aquest animal. Això és un poquet ja de disseny de la discogràfica i un poquet del dissenyador, i van pensar que era, simbolitzava un poquet també el que hi havia dins la música. Era un animal senzill, però en el mateix moment que és un animal perillós o fins i tot a vegades repugnant, però en el mateix temps és un animal fràgil i molt voluble. A mi m'ha fet patir això de que et posessis una mantis religiosa a la portada, perquè tots sabem doncs, el que fan les famílies amb els mascles, no? Que els arrenquen el cap. És molt eròtic, sí. Jo no sé si és que ho has fet així expressament doncs, per donar una imatge de personatge dur femení o no? No té res a veure. No, jo crec que la idea d'aquest animal que és capaç d'això, de combinar aquesta capacitat, no? En el mateix temps de... Jo som un gran enamorat dels insectes, no? I tenia la il·lusió de que aparegués un insecte a la portada. I varen decidir que era aquest. Li poden donar moltes possibilitats i moltes versions, i aquesta que tu dius també seria vàlida, sí. Doncs parlem, ara també parlàvem del nom de l'Animal Fràgil, que és el nou CD, però també parlem del nom del grup, perquè doncs, ell mateix es diu Miquel Vicent Sastre, però el grup és Marcel Cranc, que precisament doncs, també referència animal. Sí, bé, Cranc, jo vaig posar Marcel Cranc, aquest pseudònim, també per diferenciar-me un poquet de l'altre tipus de música que faig, que és més contemporània, més escriure per grups instrumentals o això que has comentat abans, però Cranc és el meu signe zodiacal, no? I vaig pensar que podia funcionar bé, i Marcel volia fer un homenatge a la Mallorca que està a punt d'enfonsar-se, no? A la Mallorca que abans existia, el mar i cel, no? Que també és un nom, i era el meu petit homenatge abans de l'autodestrucció de la meva illa. Doncs precisament de les illes, o de ses illes, com dieu vosaltres, ens estan venint molts grups molt interessants, i en el vessant del pop, doncs nosaltres ara coneixem moltíssim Antònia Font, per exemple, no? que és el que més ens està venint, un pop més de festa, i en el teu cas, doncs, la teva vessant, no sé si és per la teva educació musical o per la teva vessant més professional com a Miquel Vicent Sastre, però la teva música és com més seriosa i més d'un pop més experimental, no? Sí, segurament jo penso que jo també tenc l'esperit mediterrani que teníem tots tota la cultura del mediterrani, no? Però si tal vegada Antònia Font, per exemple, fa una música més festiva, més, jo diria d'estiu, no? Sí. Jo crec que Marcel Cranc fa una música mediterrània però més de la tardor, de l'hivern, del fred, que deixa de ser un mediterrani també molt guapo, no? Molt hermós. Clar. Doncs parlem d'aquest nou disc, que com dèiem, parlant de l'estil, molta gent doncs, l'ha comparat, en aquest cas, amb vessants, doncs, ja siguin britàniques com Radiohead, amb algunes cançons es nota moltíssim aquesta influència a l'hora, sobretot, de l'experimentació, però també doncs, amb una vessant francesa, perquè cantes algunes cançons també en francès i et tires més per aquesta chanson francesa, no? Sí, bé, jo, a mi m'agrada moltíssim Leo Ferrer i Jacques Brel, són dos autors que m'agraden moltíssim, i també Dominicà, i molta música que se fa en francès, la trobo molt, molt interessant, no? I el fet de que tenia tres cançons en francès és perquè també m'he dedicat a fer música per obres de teatre, i aquestes cançons estan fetes ja amb aquesta llengua, i l'he volgut aprofitar i ficar-les a dins el CD. Però bé, també jo crec que és circumstancial. M'agrada tota la cultura pop i de chanson francesa, però era també una forma de fer un petit homenatge també en aquest tipus de música. Doncs Jacques Brel, que tots el coneixem moltíssim i del qual doncs, ens quedem amb aquell crooner, no? Amb aquella figura de la poesia en l'escenari. No sé si tu doncs, també vols emular aquest tipus de personatge. No, sí, m'agrada la idea de la poesia mesclada amb la música i tot això, però jo no crec que sigui tan poeta. No me considero un poeta, me considero que he fet unes cançons. Jo crec que se mescla, no?, de fer aquesta música, la millor pop, a vegades propera en el pop anglès, no?, o en aquestes músiques, i després aquesta idea francesada, no?, de mesclar poesia, però no me considero un poeta com a tal, ni ho pretenc, que faig una música que, encara que sigui a vegades arriscada, és per fer divertir en el públic i perquè la gent, quan van a estirar, tot pugui posar el disc, li sigui agradable. No hi ha cap missatge, a vegades hi ha qualque metàfora o qualque idea que podrien dir que era poètica, però surt sense que jo ho pretengui, de qualque manera. Doncs ara parlaves d'entretenir el públic, però precisament doncs, l'emoció que surt a l'hora d'escoltar les teves cançons doncs, són de tristesa i alhora doncs, com d'un costat fosc, no? Em parlaves també de referents com Dominicà, que també doncs, té aquesta part fosca, i doncs, no sé si tu pretenies anar per aquesta vessant o també doncs, transmets optimisme. Sí. Això m'ho solen dir bastant, no?, que hi ha un costat fosc i una part molt crua, no?, dins la meva música, però jo sincerament volia ser molt optimista i crec que en el final de les cançons i això sempre hi ha un cert punt luminós, no?, un cert optimisme que s'hi veu en el fons, no? Però la veritat és que sí, que no puc negar que hi ha certa tristesa, hi ha certa melangia, melancolia en tot en aquesta música, sí. I parlem dels temes dels que parles perquè doncs, sembla que els temes principals siguin de l'amor, no? Sí, no me fa vergonya dir-ho, perquè la música que acompanya en aquestes lletres no té res a veure amb la música de masses ni coses d'aquestes, però intento fer cançons simples d'amor, no? Com radiografies socials de gent que s'estima, de gent que se necessita, no només de parelles, sinó en tots els aspectes, no?, de relacions humanes, no?, de gent que se coneix, gent que se troba i que passen coses, no?, i és un poc aquesta temàtica que he tratat en aquest disc. Parlem una mica més de doncs, la teva trajectòria com a músic i el teu bagatge, perquè jo ho he explicat una mica així la introducció, però m'agradaria que ens expliquessis perquè realment impacta una mica, no? Doncs aquest bagatge de músic instrumental i més clàssic, per dir-ho d'alguna manera, i que doncs, tinguis una altra vessant, que és la del pop, no? Sí, sorprèn, això a vegades sorprèn a la gent i sorprèn en els dos camps. Doncs, l'apartat de la gent que fa música contemporània li sorprèn que hagi fet un disc amb aquesta clau pop, no? Encara, en canvi, que jo considero que és un poquet experimental i és un poquet atrevit, no? No és pop-pop. I és al revés, la gent del poble li sorprèn que tingui una altra faceta com a músic de, diguéssim, contemporània, clàssica, no? Uh-huh. I no sé, jo tampoc no sé, que a vegades estic super embuat, no? A mi mateix, perquè ara, per exemple, prest m'estrenen una peça per conjunt instrumental mentre estic fent la promoció del disc i estic, no sé si som en Miquel Vicent Astro o en Marcel Crac, no? Sí. És un poc confús. Però el que és segur és que en Marcel Crac, per exemple, estic trobant una resposta de nivell de la gent, no? que m'escolta i que disfruta molt. Jo crec que la música pop avui en dia és molt més directa, no? Arriba tot d'una, comunica immediatament, no? Uh-huh. En canvi, la música contemporània no deixa de ser una cosa molt, no sé, molt elitista o molt per entesos, no? De qualque manera, no? I jo necessitava comunicar-me, jo necessitava trobar un públic, trobar una gent, explicar-li coses i crec que Marcel Crac m'ha donat aquesta oportunitat. El que és veritat és que hi ha tota una vessant actual pel que fa a la música, que és que doncs, es barreja molt aquesta vessant doncs, contemporània i més pop amb una altra de més doncs, instrumental, més orquestral, més de música clàssica, i et puc posar exemples, doncs, ja sigui a França, doncs, no sé si coneixes a Saez, que també és un músic doncs, també cultivat pel que fa a música clàssica, que després ho aplica a la música pop, o per exemple Final Fantasy, un canadenc. Doncs són exemples que et fan pensar que potser aquests mons no estan tan allunyats l'un de l'altre, no? No, jo crec que, per una banda, la música contemporània ha topat amb una paret, no? Que jo crec que no pot anar més enllà, no? Perquè ha trobat amb incomunicacions la gent i ha trobat que necessita obrir-se cap a altres bandes, no? I la música pop, evidentment, sempre està en renovació. A vegades passen períodes en què no surt res nou, no? Però jo crec que és interessant per la gent que venim de la música clàssica, això. Encara que jo tota la vida he seguit fent coses pop, però ja fa bastant d'anys que feia coses pop, però necessita aquesta unió, arribar a un port conjuntament, no? Uh-huh. I a vegades poden sortir coses interessants. I estem parlant d'aquesta barreja, i en aquesta barreja d'influències, doncs, en un moment del disc, en una de les cançons, podem veure fins i tot una cançó popular, com és La Lluna a la Pruna, cantada per qui? Sí, per la meva filla. Ah. Sí, tenia el gust de poder-la sentir, i la volia posar. I també era com una espècie de metàfora, no?, de poder ajuntar tot tipus, com he dit abans, d'amor, no?, i amor també cap a els fills, cap a la gent que t'envolta. I em feia il·lusió, no? Ficar una cosa tan experimental a vegades amb unes caixes de ritmes o amb unes coses tan atrevides i després mesclar-ho amb una cançó popular. I volia veure quin efecte provocava. Crec que és una de les cançons més arriscades que hi ha en el disc. Doncs precisament si continuem parlant d'amor, nosaltres ens quedarem amb aquesta cançó que es titula així, d'amor, i m'agradaria que em diguessis alguna cosa d'aquesta cançó. Bueno, pues heu triat la cançó que a mi m'agrada més. Uh-huh. I que jo m'hi sent més còmode, no?, en directe i en el disc. Crec que reuneix un poc el que jo he volgut fer en aquest disc, no?, que és aquesta mescla de tecnologia, de màquines, amb elements més tradicionals i més, més normals, més analògics, de qualque manera, no? Uh-huh. I la lletra, aquesta temàtica d'amor, de gent que se necessita. Molt bé, doncs Marcel Crac està presentant el seu disc, Animal Fràgil, que esperem que tinguis moltíssima sort amb aquest disc i que puguis comunicar tot allò que vulguis, eh? Moltes gràcies. Que tinguis molta sort. Igualment. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Totes les teves cares, totes les meves drogues, Tot és meu, magatzem de records. Tots els teus vespres cadàvers. Tots els meus somnis degollats. Tots els teus matins suïcidats. Tot el teu regne silenciat. Tot el meu infern. Secrets. Tot el meu suburbi de perdons. La teva humitat, mugrons i escuts. Tots els meus monstres caiguts. A tota la meva vida.